道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 دنينا كان تايبت برايزر وسكي كوك هذا رايزر و هالانا كاريني توكا بيشتر دابشي كردو واتا بولي داني داتو يزارا ساقينكي بكارين هستا ياريكا بردواما بيت ايا بلاناكي گونچي بو اوي توپاكا لرايزر بكاريني توا پیش بینیم نه که ما بکار بیم. براسی ما وکی زورتی پری. با سرکاتی که هستم با ماست خوش کردی بیه. تو با کی برس کرد و؟ آما مانه اوه. لی داری آسمانی لیه یا؟ سریع بیک. آوان وادیار که. آوانی یانگر. ببینم یو هولین چی بکن کوایا اما پیش مرشکه یه بود یادی کردنی براوا تو پاکی رایزر گون ای گریه توا هیسو که ده ای پوشه هر وحا کیلوا پا پشتیم با دابینه که تو بگن وستان آفرین دست کوتی شاینی رایزا توانیم بکارهنانی زیده چکایم لیزا که من ببنو کلیلی سرکوتن یان او کربو که نوی کیلو ها گون همو زکی خصه سردستی او با اوی تو پکا بگریتو هیزیان لسر بایق دانو آگا دار بول لو زکیان با اوی تو پکا بگرنو براسی سرسامی کرنو ایسوکاتو آنکی بکاری هنه با اوی گون رکی دا پاشه لو ساته اکا با تاعتی گون تو بکی گرتو اوش لبر اوی که نکوید اگر تو آنکی نایب نبوای او کاتا بیا گمان تو بکی علی اکو ارو اکی لواش لنیوان هر دوچان آجی گیر بو با اوی لدانی تو بکا بگریت رو او انش را بگری اوش با دابین کردنی حاسنگی اکی نمونه ای لو زی که لنیوان بلگری و حیرش کرنکداب او که تنیتوانی لیدانه که بگریه تو بوی هر سشن لانجامی لیدانه که از یعنی که زوری هم برکو تایا اگر رجوه که پیوز وزه لیدوری قاچی کن نکرده تو او که تا اویش چکستیه هینا لوی لسرزوی جگیلی بکا تو پک هر سشن یخصد دارو پیویسی با بو چاری او بکد بوی حوصنگی وزه که لناو جست و قاچکانی بیاله تو لمودایی که بردو ببر یک لسند امکاره پیویسی با شهر زولی هاتیوی هیا بوی سر کرد بلام کیلوه کمی شهر زایی که بطوانا نایبا که پر کرده که اویش وای کرد لم ارکا قرص سرکوتو به توانا کانی تو قینرن من تنها لکوتا کانی تمانی بی سالیم گشتمم آسی استام بیش کریسیان پی بینم پیشوی دوباره یک بگرنم باشن کاتی هرشکن درفتی منیو اگر لو ساته اش کریسیان پی بینم اوه دوباره درفتی اوه نابی یک بگرنم هر وکو رونا لیدانه که گون زور بیزم بلا من هیزی پیویسم پی بو اوی بیگرمو ببی اوی هیزکی بتوانی پالم پیونی بودواو باشن نتوانم دانه بدانه لناویان برم پیویستم به هزی زیادر زیادر زیادر باشه اوکاتا همو هزکی بکر نهلا باور نکم استما اما درنده جین دل خوش با ام کورا با دل نیایی و کوری تویا کلوا با همو توانه اک با اولیم ابه او کارب کی اگر او کارنه که او کاتم من لیتیم سرطا بردی جان جان بای هر وقت پیش بینیم کلیه دانکی بیز بلا متوان میگرم بلا سر رایوش بلا نکی ملی آریگا کاکاتا درو بایا گرتنوی توپکا بجرده ایچی باش نیو نشتوانم خو میلی بزمو وارا او ایوه دوباره وری بگریتو ها؟ ایو گمشا واقعی سوکا توپکا بگریتو ها بیا موانیا چون که او پیش دبسه او راستی که توپکی بگرن موا برو روی اوان گرانی اوا گود خود لایا پیشتا درفتی ما با اوی سر کبی نخی خوی لانایت چون که او او رگینیه که ایوه تیه سر بکوه چون که لرگه میاری و باو کارم زنی نه او بوده ایوا که واده ممشه اویا اویش با اوی او ریشه زوری وزهی که بکاری هنه او براستی همو یزه چی بکاری هنه اتوانی شانازی به موب که تو سرکوتی گون هیشته ما با چی کاری که واکی سرکوت نیکی تواهو دویست ایوانی گوان باره برو اراسی رایزر هاویشتی براسی بچهش اتوی کار کپکی تا پیش برشکه وای اتوانه برگه گرتن لمیاری اگلی اکاتو بکن نو ساو با دست ما بانجی کم تایبت من دی لستیکو بنیشتیشی هی یاری زن رایزر تو بکن لندنه و یاری گا گرتوا اوش بیا شوانه یا ساکانه وی تو دور خرایتوا اما جواتا تیمکی گون لم یاری ابراوه بون سرکوتی او لکوتایی چی بو؟ براستی شکستیم پیهنام کواتا اوایا هیسو کار که که تواو کرد لکوتایی همش کوی که لطو برد هیسو که اوش تنها بیرمتیه و انجامت را امش به سرکوت نی همو تیمه که دانی اما لصفاتی تو آنی هرگیش تیوانه بی ایو شکستم با من هنام هر وقت بالای ما بود، املم دورگه آروی نداره. آه، راسته. اما جمله میاری او کار بود. بالام سرتا. ولی میو پرسیاره دیم او. سبادت با جینی باوکه. اما ایشیه. مزور سرکیشیت کرده. دست کان لدو خیکان، بازیو پیانه تو. او گفت لیشیلم. ولی ما که ویکا جین لیرنیه. اروها نجذنم کولشیه. باشا من لراستی پیش بینی شتێکی لەو شێوەیە مەکرد. بەڵام هەنێ چیرۆک هەیە سەبارەت بە ئەو، ئەتوانم پێتی بڵێم. ها بەڵێ، سپاس دەکەم. من لەڕاستیە بڕیاری لە سێدارەیانم بۆ دەرچوو، منیش بکوژێ بووم، دەستگیر کرام و بەند کرام و بڕیاری لە سێدارەدانم بۆ دەرچوو. کاتێ جین بڕیاریە لێرە دامنێ، کارەکە پێویستی بە یەک کەسە، تەنیا یەک کەس هەیە لە جیهانە بتوانێ بە متمانە پێکردن بە تۆ ڕزگارە بکە. من ئەم کارە لە جینەوە فێر بوو. کوڕەکەم ڕۆژە لە ڕۆژهانیە بوێرە، وە کاتێ ئەو کاتەیەت هەر جیز کەم تەرخەمی لەگەڵ نەکەی. باشە، ئەمە واتە ئەوەیە، ئاسایی ئەگەر ئیشی کوژبووە نیە. زۆر بەخۆ مەناسم، چونکەوە کوڕی منە. من متمانەم بە تۆیە ڕایزە. هەمیشە من پێم وابوو باوکی تۆ کەسێکی شێتە، بەڵام چەندین کاتژمێری لەگەڵ ئەو کەسانەیە بەسەرە برد کە بڕیاری لە سێدارایانیان بۆ دەرچوو. باسی یاریەکە یەکرد کە دروستی کردووە، هەروەکو مناڵێکی بچووکوا بوو. باشان ئەو تاوانباری ڕاستپاردوو ئەوەی لەگەڵ کوڕەکەی شەڕ بکات. کوڕە، ئەوە تۆ! ئاستەرەوە! درزەیکە! لەو ساتەی ئاوازم کرد کە یەکەمین جارە کەسێ بە ناوی خۆمەوە من بام کات. جین تۆی بە من سپارت، چونکە زۆر دڵنیا بوو لە تواناکانی تۆ. منیش هەمان شتم کرد بۆیە بۆ یەک چرکەیش کەم تەرخەمیم نەکرد لەگەڵ تۆیە. ڕاستە، بەڵام ئەگەر هەوڵی ئەوانی تر نەبووە نەمەتوانی سەرکەوم. ئێوە کارێکی یەکگرتنی نایابتان کرد. بەڵێ. گۆن، جین بدۆزەرەوە. گومان ئەمە ئەو شوێنەیە. پەنجرە؟ ئەتوانین لێرەوە کەناری دەریاکە ببینین؟ چۆن ئەتوانین لێرەوە بگەینە ئەشکەوتی کەناری دەریاکە؟ ڕاستە، خۆ لەژێر ئاوەکەی دۆزنەوە ئەو شوێنی ڕووناکیەکەی بۆچێ؟ ئەشکەوتەکە ئەکەوێتە ئەوێوە، بەڵام هیچ گەنجینەیەک لەوێ نادۆزنەوە. ببوورن، چونکە ئێوەم هەڵخەڵەتان. ئەوە بەڕاستە؟ ئەوە ئەشکەوتێکی پیرۆزە، بۆیە تەنها ڕێژەیەکی کەم لە ڕاچیەکان بۆ شوێنە ئەزانن. هەموو ئەو چیرۆکانی تر کە بیستوتانە تەنها دەنگۆیەکە هەندێک کەس دروستیان کردووە لەگەڵ ئەو چیرۆکانش کە باسی گەنجینەکە ئەکات، بەڵام ڕایزەر و چەتەکان باوەڕی پێ نەکردن، چونکە ئەوانەی خەرجی ڕۆژانەیان لەڕێی دەریاوە دابینە کە ناتوانن لە ناوی ببەن. ئەمەش دوایین قسەکانیان بپێژەوەی هەموویان بمرن و نهێنیەکە لەگەڵ خۆیان ببەن. ئەوە تۆ ئەزانی کە ئەمە چیرۆکیەکە لە ناو یاریەکەیە؟ ئەیوانە؟ لە کۆتاییە ئەتوانم دووبارە لێرەوە دەریاکان ببینم و خۆریش هەڵێت بە لە مەکانیش ئەگەڕێتەوە و ڕێگاکان وەک خۆیانن، ئەو ئاوەی کە بە هەموو ڕەنگێ ئەدرەوشێتەوە. بەڵێ، منەوە ئەم دیمەنە گەنجینەیەکی ڕاستەقینەیە. بەڵێە، کارتی بەشێ لە کەناری دەریامان بەدەست هێنا. با کارتی لە بەرگرتنەوە بەکار بێنن و دوو دانەی لێ دروست بکەین. کێشە نیە دوو لە بەرگرەوەی ببرێ. مافی بەدەستهێنانی کارتە سەرەکیەکەتان بە ئازایەتی بەدەستهێنا. ئۆ سۆکە، تۆ دڵنیایی لەوەی لە بەرامبەر ئەمەیە هیچ شتێکت ناوێ؟ نەخێر، ئەو کاتە خۆشەی کە بەسەرم بربەسە. بۆچی پەیوەندی بە تیمەکەی ئێمەوە ناکەی؟ لەبارەی جوڵەکانی چەتەکانی جاڵجاڵۆکەکانەوە گومانم هەیە. کۆکردنەوەی کارتەکان بەلای منەوە گرنگ نییە. ئەگەر شتێکی نوێ هەبوو، کارتی پەیوەندی کردن بەکاربێنن بۆ قسەکردن. منیش کارتی هاوڵیان هێزی موگناتیزی بەکارهێنم بۆی چاوم پێتان بکە. بەڕاستی درۆزنە! ئێمە هەرگیز کارتی هێزی موگناتیزیمان بەکار نەهێناوە کاتی هیسۆکامان لەگەڵ بوو، ئەیوانە؟ بەڵام هیسۆکا وتی کارتی موگناتیزی بەکارەهێنم بۆ چاوپێکەوتنمان. کیلوە، هەنێ درۆزن هەیە بەوەی هۆیەکەو درۆ ئەکەن، هەنێکی تریش هەیە کە بەبێ هۆ درۆ ئەکەن. من و تۆ لە جۆری یەکەمین، بەڵام ئەوەی لە جۆری دووەمە بە بێزار بوون لەو کارە هیچ شتێک بەدەست ناهێنێ. یاری زانه کارتی پیوندی بکار هینا با امانجی و اقصو لگل کن دمی که جمله دنگ نبوا خوزانی که اقصد لگل کن جنس رو؟ چی تویا؟ سرته امو سپاس دان کم او باسی چی اکی؟ خودو گوگم جیک در مخلا برامر منه بلند بید بزندوی او بیل مو و لبرام برا کارتی بشی لکنارکانی دریان پی بن گل تمال لگل مکا باشا من کمی گرنگی باو رگایم که او ایمی تیاب زینم اگر اتوی آلو گرب کهین که جمیری هیتر بتناور بو دروازه شاری ماسا دوراو اگر اوش نبو او بزور کارتا کابم نه اتوانن لده زیم دروازتان بید چون که کارتی هاول من زور زورا اوه چون امزانی باو کارا زانید بلان بم خیرای نه استاو امانو انیمو نیکو کیو سهیلو کازاسول همویان اندام بون لکوملی بانزه کسکا ایوانیا دیل ناو کتی بکای بدوانا بگره اوان چی تربون یا نماوا جوان تیب امواتا ایویا اوان یان مردون یان لی عریکای ادر جون گنس رو تو کیت من گافرکسم من تو تیغشکنم گون توی کشیلو سیم نالا وادی عرکاتی الکساندرایتی ببخت لی ایویا کاتی کارکم نگل سیگیرا تاوی او کاتا بدوی توایم یا نتوی استا کارتا کتا بی هر ایسا اگر ازای وارا بویرا من ابن برکا باری تو هر وها منش سیگیرا اتوان ایمان بی بوشونی کتر یاری زانه کارتی پیوندی با کارهنا با امان جیوی قصو لگل کات فینکس لگلا دوزی مانوا و ابرولای تو ایم ای کاری که آسانتر نبیه گرم نالب که نامنج بله یعنی کما او کارتی بشی کناری دریایی کپیانه تنها کپیه و ایچی در و اتا و کارتی که لرگی کارتی کپیه و کپیه کرید اما راستا کارتی و منالان خوب دست و دانکیت سیگی را بینن اوانیش خوانه ام بدست و اگر سر تشوین و منالب کوین او کارتی سیگی را کارتی پیویستی ابی بو اوی توانکانی بگرد و اوش لبرجاندی امن ابی لبیرتان و نازانی نوی هزت چیه که هیتی گنس رو نازانه که ایوه چی تن لده زیاد بوی پیوابه که کارتی بشه لکناری دریا للای ایمه اوان بدوی کارت سر چکوان بوی کارت کانی ایمه نوید به هموشی ویک ایمه حوله این زور ترین که دابین کین ایوه سود لو ببینین بوی توانکانی خودتان گرن نوا اگر تانه میاری تاوب کن هیچ رگه کی تر تن نابی تنها شر کرنی اوان نبیو تنها ایو اتوان برنگاری امنو بلام گون او رفتاری دوائید حلشانو گمجانبو اگر بخسکان درازی بوینایو برنگارد بوینایتو او کاتا کلوات چی بسرحات بمبرینیو تو تنها سرکشید بجانی خود نکرد بلکو بجانی هورکانی چه سرکشیو کرد چون کنا توانی دست بسر خودا بگرید بمبورن کیشنیه اوانی تر لرگه کارتی حوالا و دیاریا کرید اگر خومن لبه کاری هنانی کارتی حوالا کانی وان بدور بگرین او کاتا اتوانین کاتی کی زور دابین کین ملا مگر کاتی کی زور تی پری او کاتا لوانی بریاری او بنامان جکی خوان بگرنو بدوی او بکوان پیم وابی بلانی کمو یک هفته من لبردستا و پاشن ناتوانین هیش دی بوی و مسو گرب کین تنها یک هفته؟ اما ماویشی کما نخیر او باشتین بجارده لوانی بریاری او بن لماوی سر رجا شوین من بکوان من لگل تسیگیرام ای ایو هاوره اگر کاتی پیویسام بو دابیم کین اما واتا لنیوان ایما هاو پیمانی هی نخیر بوستا سوده چی کم هی اگر هاو پیمانی لگل یوب کین چون که دوش منه کمان پیشتر زانه که ایما تیم یک بوین بوی ناتوانین رولی نیچیر بگیرین لکاتک ایو هاولبان گینس رو لناو برن اما واکات کارتی دو هفته و پینج که ویتا مترسیه و که اوان هاولین مدستی بینن مبیه وی باسی او بکرید که لکات سر چکانیشن هر بویا او قصی کهوتم کاتان بودا بین کین واتای او ناگه نکه ام هاو پیمانی او بین من لیره تنها ماملا یک تن نگل آکم ماملا؟ سی هفته اما او کاتی که بویا وی دابین اکم اگر سر بکوین لو کارا آیا اتوانن کارتی الکساندرایتی ببخت کارتی جمار هفته و پینج من پیبن امشتی کناره که کم پیش استوت تنها یک هفته مال بردسته. آوا گروای دنبنین که یه تنها حالیین. بالا مگر بو یه متوانین شرکی دیج لگالی اندروس بکن. تیگیشتم. بالا مل برای کارتی جمعه هفته و پنج اما اتوانین پیام بلن که چون بدستیه هنین. نه خیر. یه پیشتر زنین بالا. گورینو. آوانی که لگال منن خانی بطالیان کم ما و کاری که باور پیان کرده. که همو کارت کان من بین خلقی لاده که لپینا و یک کارتا سی هفته اما و یک کارتا که پیویز نابی بوچاک بونه و دستکانی کلوا و هر و هاتوانکانی ایم و گینس رو به همان شیوه و کو یکا واتا ابی سود لکار ببینین با اوی پلانه دانین باو شیوه یا کمال روداو دروز بگن و اپکات بتوانن لگینس رو برنوا دو خیچی گنجاو بخوتان آمده بکنو همو تان آمده بن بوجه بجه کرنی و پلانا. تیگشتم چاکا ارکی دو اخسنی تیمکی گینس رو بایم دانین پیشتر اوان زیاتر لپنجای ریزانیان لمیاری اکوشتو اگر اتوی کتایی بمیاری بینی اوان بی برنگاریم ببنو کار بیا کرنی کردی اول برو مسادورا سه هفته کاتی که زور نیا کیلوه تو گرنگی با بای پلانه باش کسی هنه با گینس رو دانی هر وحا گرنگیش با دستکان با هول بس ریجیم که تو باشا گون تو لگل مشقه که تاکه کارم اویا تو فیری آب کم بتوانی خود لطوانکانی گولی بچکو پاریزی بله گون یار یکی بردوه لبرام بر رایزر بلام تیمی سی تقینه رکا هیشتا باشترین جنگاورن لگون ایا توانن پلانک دابنین پشتی پیو بستن؟ 風と知っていながら、それでも進む。